بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. روي قرش كردو روي ورجرة ما بس بيغمبرة صلى الله عليه وسلم كاتك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان دارج النابي نابو هاد بو خزمتي أويش هندك لسراني قريشي كو كرد بوا بأميدي هدايتيان. عبد الله وتي أي بيغمبري خدا خدا چي فير كردويت منيش فير بكا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بو که قسکانی پیدا برید. لبرور روی گرش کردو روی ورجرا بویا سرطای ام سورتا دابزی که گلیه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم. لبروی نابینا که هاد بولای. و ما یدریك لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا. جاتو چو زانید بلکو او هاتبید تا دلو درونی خواهن بکاتوا یا خود آموشگاری ور بگرید تا آموشگاری که سودی پی بگینید. اما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزکا. بلا موی که خوی بی نیاز نشان داداتو نایوید رنمایی ور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دیتو رو لو دکی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخت کردنی درونی نوید. و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فأنت عنه تلهى. بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبستی تی که شار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بو نادیتو خوتی لی به آگا دکید. کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره. نخیر وامکو وامبا چون که براسی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنوو آموشگاریا جا کسیگ بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات. فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برره. او قرآن لچندین لا پری بررزو پیروز دا حل جیراو للوح المحفوظ ور جیراو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبرزو خدا ناسو ملکسو فرمان بردارن. قتل الانسان ما اکفره من ای شیئ خلقه من نطفة خلقه فقدره. ای آدمی زاد بکشت بچید چند کافره، سپلیا، چند خدا نناسو یاخیا یا خود بکشت شد آدمی زاد چی وایلی کردوا که کافر بید سپاساوی چی هی با خدا نناسی و یاخی بون با بیر ناکاتوا خدا لچی دروست کردوا لنطفه یک لخالی چی زور بچوک که بچاو نابین را درستی کردوا و همو اندامانی درو ناوی پی بخشی و اندازه جیری وردی لدروست کردینی دا انجام داوا کاتو شوینی لدائیگ بونو مردنی با دیاری کردوا. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. لو دو جاني بو آسان كردو و سر پشتی كردو و لپي روي كردني ريگي تاكي يا خراب ايمان يا كفر دو اوي كا دز نشاني هر دو جاني بو كردو و سر انجامي رون كردو توا لو دو دي مرينيتو دي خاتن ناو گورو پاشان کاتیک بیاوید زندوی دکاتوا. کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الى طعامه. براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهیناوا دبا آدمی زاد سیری خوار نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. بگمان ایما او من بو داباران دونت خوار و چون دابارینیک لو دوا زوی من بو لدلت کردون بچکری ناس چیر وگ انجا دانوی علمان تیاد رواند هر وها تریو سوزه هر وها زیتونو در خورماش باخچه دور دراو بدر خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جره همی و هاوره لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کنده متاعا لكم ولأنعامكم همو امانا آماده من کردوا تا خوتان و مالات کانتان سودی لور بگرن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جاکات قیامت برپابو بهوی دنگیشی بهیزی جوی کب کروا او رجا هند سامناکا برا لدس برا کی هل دیتو را دکاتو خوی لید شاریتوا اروها لدس دای کوباو چی لدس هاو سرو کرکانی لو رجا دا هر کسیگ لوانا او اند سرگرمی چیشی خویتی ناتواند فریای کسی تربکوید وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة لو رجدا رخصاران يقشو جوان ورون شادن دم بپیکنین و مجد و شادیان لی ددرو شیط هوا لو روژه دا رخصارانی چیش هن که گرجو تالو ترشو توزاویو پس تو غمجینن دیزی و رشی و تاری چی دای پوشیون اوانه بباور و خدا ناسو تاوان بارو گناه کارکانن